Адзін за адным да трыбуны ішлі людзі з розных раёнаў і акруг, яны нібы далучалі яго да тых палёў, краёў, якіх ён не бачыў, але якія бачыць яму вельмі хацелася. Апейка пільна сустракаў кожнага новага прамоўцу, яго ўвага была асабліва вострая ад таго, што ён не проста назіраў, што робіцца ў незнаных краях, ён шукаў, ён хацеў ведаць, што робіцца ў другіх, каб лепш зразумець сваё. Тое, над чым столькі думалася, і што яшчэ не ва ўсім было добра высветленае. Амаль з кожным прамоўцам шырылася шматгалосся вялікага жыцця. У гэтым шматгалоссі былі разам і святочныя паведамленні пра зробленае, пра тое, што бядняк і сярадняк ужо асазналі карысць калектывізацыі, і голая з гаркатою, з болем трывога, што ў новых артелях у мястэчку сядзяць без хлеба і бульбы, што батракі не атрымліваюць норму хлеба, за клопатам, што слаба ідзе змаганне з цемраю, асабліва сярод жанчын, увайшоў у залу клопат пра тое, што цяжка распаўсюджваць трэцюю пазыку індустрыялізацыі. Селянін гаворыць: «Мы ўсё даём, даём, а ў нас нічога няма?» Не бачыць, бяда таго, што робіцца за вёскай. Работніца з Мазыра, чарнявая з тонкай доўгай шыяю у гімнасцёрцы, спачатку няёмка збіваючыся, потым смялей, шчыра, падзялілася з крухаю. Трэба многа старанна працаваць, а работніцы не могуць, бо няма сілы. Калі б нам далі магчымасць даставаць прадукты па таннай цане. Малады, з рашучым хударлявым тварам, усё точанае, рэзкае, з рашучым нелагодным голасам, старшыня райвыканкама паставіў рубам пытаннем: «Чаму дасюль не спыняецца знішчэнне жывёлы, пра якое многія гаварылі яшчэ 2-3 гады назад?» Сам дзелавіта дакладна выкрывае прычыны. Першае, дасюль не вырашана пытанне пра кармы, жмыхі, карняплоды і гэтак далей. Было багата размоў, гаварылі, пісалі, аднак канкрэтна ў нашых саўгасах і калгасах яно ўсё яшчэ не вырашана. Другая прычына — это тое, што зараз пры аб'яднанні ў калектывы некаторыя сераднікі стараюцца збыць жывёлу, хочуць ліквідаваць сваю маёмасць, атрымаць грошы і гэтымі грашыма унесці пай. Нелагодным, заклапочаным голасам не параіў, патрабаваў: «Трэба паставіць справу эканамічна, палітычна, тэхнічна, так, каб жывёла ў нашай краіне не памяншалася ні ў якім разе». У прамове гарачага баявога хандогі з аршанскай акругі апейка ўвагу зачапіла вестка, што жыхары аднаго раёна прынялі пастанову пра арганізацыю адзінай раённай камуны. Думаючы, якая гэта будзе камуна, апейка чуў, як хандогі на поўны голас заяўляў, што яны ў акрузе не могуць абслужыць гэты шпаркі рух калектывізацыі агранамічнымі сіламі і не маюць адкуль іх узяць. Перад намі стаіць другое пытанне, па якім мы пакуль не маем ясных указанняў з боку НКЗ. Рынуў хандогі далей без перадыху: «Куды дзяваць наша кулацтва? Мы ведаем адно, што кулацтва нельга пускаць у калгасы, і мы яго не пускаем. Але з другога боку, як я ўжо сказаў, амаль што цэлы раён калектывізуецца». Галадзед, павярнуўшы галаву да трыбуны, упэўнена перабіў яго, параіў: «На балота высяляць! У нас і балот свабодных няма!» Адразу з запалам адказаў хандогі, пазіраючыўся ў залу. Галадзед прамаўчаў. Хіліўся над сталом, стаў нешта пісаць. «Значыць, нам трэба высяляць кулакоў. Зараз жа, для таго, каб мы маглі своечасова земляў парадкаваць гэту тэрыторыю, дзе ствараюцца калгасы. Але запасных зямельных фондаў у нас няма, і ў той жа час пакідаць кулака сярод той тэрыторыі, дзе арганізуецца калгас, немэтазгодна. Высяляць кулакоў на паасобныя пасёлкі — гэта значыць аб'ектыўна з неарганізаваных кулакоў насаджваць арганізаваныя контррэвалюцыйныя арганізацыі. Мы не можам на гэта пайсці. Так што ў такім важным пытанні мы павінны мець ясныя ўказанні. Калі Чарвяков аб'явіў, што словам мае таварыш Карась, Аніся першы момант не паверыла, што гэта ёй. Недаверліва зірнула да апейкі, і толькі калі ён вачыма паказаў у бок прэзідыума, трэба ісці, захапалася папраўляць жакетік, важкавата ўзнялася, праціскавалася к праходу нясмела, збянтэжана, але між радоў пайшла ўжо, здавалася, цвёрда ўпэўнена. Калі яна стала за трыбуну, то яе мала было і відаць. Апейка нібы ўпершыню ўбачыў, якая яна дробная, нявідная. Яна, здалася, доўга маўчала, не ведала, з чаго пачаць, не магла супакоіцца. Падрыхтаваную паперку не даставала, згубіла ці забылася пра яе. Апейка не зводзіў воч з яе, хваляваўся сам, хацеў падбадзёрыць, памагчы. Яна, шукаючы, пабегла вачыма па зале, знайшла яго. Ён падбадзёрліва кіўнуў ёй: «Смялей трэба!» Яна адарвала позірк і пачала без паперкі: «Цяпер от таварышы рабочыя кажуць, што ў іх няма жыроў, няма добрых кватэр, і польтаў не хапае, то таго няма, то е таго не хапае, і е то ўсё ад таго, што наша сельская гаспадарка слабая. От першая наша задача, што падняць сельскую гаспадарку, зрабіць калектывізацыю». Яна гаварыла мякка, раздумліва, нібы разважала ў голас. «Трэба, штоб рабочыя звярнулі ўвагу на сяло, на калектывізацыю», — падумала яна ў голас, разважліва стала развіваць думку. «Бо калі мы пастроім сталоўкі, як тут казалі, а нам не будзе мяса і хлеба, то сталоўка будзе стаяць, і ў ёй не будзе чаго абедаць. Калі мы пастроім добрыя дамы ў горадзе, там таксама трэба будзе, што было што есці. І от я думаю, што мы павінны асабліва падумаць, што падняць сельскую гаспадарку». Памаўчала і дадала разумна: «А без падняцця прамысловасці мы яе, канешне, не паднімем?» Апейка з радасцю кіўнуў ёй, думкаю пахваліў малайчына. Аніся зноў трохі памаўчала, не шукала вачыма апейку, глядзела кудысьці над радамі, разважала сама з сабою. «От тут я чула, як таварыш Галадзет дакладваў, што вялікі здзвіг є ў калектывізацыі». У голасе яе паявілася, заўважыў апейка, нешта новае, не мяккае. «Праўда, багато арганізавалася калектываў. Я бачыла, што таварыш Галадзет є таму рады, а также і ўсё кіраўніцтва. Але справа не толькі ў колькасці», — всё цвярдзеў яе голас, «але і ў якасці калектываў». Яна не тое, што параіла, наказала: «Не трэба спяшыць, чтоб нарабіць іх вялікую колькасць». Апейка чуў, што зала ўся прыціхла. Галадзет у цішыні спакойна цвёрда заявіў: «Не, гэта не так». Яна, гледзячы ўсё ў залу, пэўнена ўпарта павяла сваё: «Трэба, чтоб яны былі добрыя, чтоб людзі не разбягаліся з калектыву». Па зале прайшло хваляванне. Вельмі мала ў каторых сёлах аб'ясняецца, чтоб сяляне зналі, што такое калектыў, дакарала, судзіла яна, чтоб яны ішлі туды за хвотаю, чтоб селянін цёмны сам бачыў, што толькі калектыў выведзе яго з бяды. Трэба добівацца, чтоб нашы калектывы былі добрыя, чтоб калектыў не разлазіўся, чтоб ён другім паказваў добры прыклад, і тады калектывы будуць арганізоўвацца амаль што самі. Галадзец штосьці дзелавіта запісваў. Анісія неспакойна перавязала вузелок хусткі, паправіла жакетик. Я хачу сказаць яшчэ пра ветэрынараў. Амаль тым жа тонам загаварыла яна. Папярэдні чалавек казаў пра гэта і вельмі правільна. Калі ў нас няма ветэрынараў, то скаціна можа і захварэць і падохнуць. А па-другое, мы самі можам захварэць ад скаціны. Папярэдні чалавек казаў, што багато кароў хварэе сухотамі. Я сама магу сказаць, што ў нашым саўгасе каровы захварэлі сухотамі, дак іх взялі на лячэнне. А хто знае, што ў сялян каровы не сухотныя? А цераз малако хвароба можа перадасца ўсім. Трэба яшчэ паглядзець на сялянак, бо ўсе прадукты ідуць цераз рукі жанок. Наша сялянка цёмная, яна яшчэ мало знае, як культурную карову падаіць і як свінню выкарміць, куды яе можна і куды не можна пушчаць. Таму свіння ў сяле есць тое, што не трэба. У ёй заводзіцца трыхіна, і гэта ўсе ідзе рабочым, і рабочы не знае, што есць сало з трыхінаю. Трэба, каб сялянка была граматнай і культурнаю. І от яшчэ хочу сказаць сваю думку пра тое, што ў нас няма навучання па сельскай гаспадарцы. У нас є пачатковая школа, потом сямігодкі і розныя тэхнікумы, а такой асаблівай навукі па сельскай гаспадарцы для тых, хто робіць, няма. І от трэба было падчыніць такія школы, щоб і сяляне, і калхознікі вучыліся. Бо раней яны вучыцца не маглі, а вучыцца трэба і нам. Яна сышла, расчырванелая, вся яшчэ поўнае хваляванне. Уже за яе спіной устаў Чарвяков, аб'явіў, што ранішняе пасяджэнне канчаецца. Апейкай стаў чакаць Анісі ў праходзе, яна памкнулася да яго ўзрадаваная. «Ой, мабуть, нагаварыла я!» — зіркнула Анісі на яго, ледь пайшлі. Апейка супакоіў. «У цэлым, добра нагаварыла, толкова!» Як побачила, скольки глядіть народу, так серце би зайшлося, забуло все. У очах були і пережиті страх, і радость. Не помню, як і почала, а потім якось смілей стало. До того, що навіть со старшиньою СНК в спречку ступила. Ах, я хіба хотіла? У вестибюлі їх чакаў Башлыков. Анісія йому повінаватілася. Ой, мабуть, наговорила. Башлыков адвёў вочы. Особные думки были правильные, але тое, что вы по сутности выказаліся супраць наших темпов, вядома, падтрымаць нельга. Ну вот, я ж казала. Слухаючы вас, можна было падумаць, Башлыков зірнуў на апейку, нібы чакаў згоды, што ў нас няма растлумачальнай работы, што мы не турбуемся пра якасць калгасу. Я казала, не трэба было мне паручаць. Адна рэч, нібы не чуў Башлыкоў, выступленне дома сярод сваіх, дзе ўсім вядома сапраўднае становішча, а другая на сесіі, дзе ты ўжо выступаеш ад імя раёна перад рэспублікай. Маленькая розніца. У прынцыпе, трэба было гаварыць тое, што падрыхтавана было, абмеркавана. Па-мойму, яна і так сказала, толкова, заступіўся за Анісю апейка. Анісія шчыра прызналася Башлыкову. Я як выйшла, ой, бог ты мой, всё забыла, всё пайшло іначай. Башлыков прамаўчаў ёй. Уважліва ўгледзеўся ў апейку. Тут, відаць, Іван Анісімавіч даў накірунак. пранікліва прамовіў ён. Вельмі знаёмыя некаторыя ўстаноўкі. Ну, гэта ты дарэмна, нахмурыўся апейка, і на выступленне дарэмна нападаеш. Выступленне разумнае і з фактычнага боку, і з палітычнага, з націскам сказаў ён апошняе слова. За абедзенным сталом Аніся то знарок смяялася, то шчыра трывожылася, нагаварыла. Добра, што Башлыкова пазвалі знаёмыя, і ён абедаў за другім сталом. Апейка вясёлымі жартамі падвесяліў чулага прамоўцу. Да і сяброўка яе памагала. Ну, калі б і не так нешта сказала. Ёсць бедаваць чаго. Толькі таго і гора. Анісі давялося яшчэ пачырванець пад самы канец вячэрняга пасяджэння. Калі дакладчык выйшаў да трыбуны з заключным словам. Некаторыя таварышы, выступаючы ў спрэчках, — казаў галадзед, — пры цэлым шэрагу правільных з іх боку заўваг у сваіх прамовах дапусцілі і шэраг прынцыповых памылак. Кой хто з выступаўшых прамоўцаў спрабаваў так паставіць пытанне, што трэба наперад адбудаваць сельскую гаспадарку, а тады будзе лепш развіваць і прамысловасць. Адна сялянка тут сказала, што калі мы пабудуем спачатку сельскую гаспадарку, то ў нас будзе і мяса, і масла, і гэтак далей, што мы зможам гэтыя прадукты вывозіць за межы, атрымоўваць грошы, за якія можна будаваць добрыя кватэры, гэтак далей. Такая пастаноўка пытання прынцыпова няправільная. Камуністычная партыя зусім выразна і правільна паставіла пытанне, што толькі на базе высокай тэхнікі і культуры, на базе машынізацыі сельскай гаспадаркі, можна мець сапраўдны яе ўздым. «От я знала», — ціха прамовіла Аніся. Апейка паціснуў ёй руку супакою, у думках запярэчыў галадзеду. «Дык хіба ж яна супраць гэтага выступала? Яна казала ж, што для таго, каб хутка расла прамысловасць, трэба, каб і сельская гаспадарка не была ў заняпадзе. Добра вялася, правільна казала. Таварышы, трэба мець на ўвазе, — вучыў галадзед, — што нават і пры жырнай сельскай гаспадарцы і пры шырока разгорнутай лёгкай прамысловасці, калі ў нас не будзе буйной машыннай індустрыі, мы рызыкуем ператварыцца ў добрую калонію індустрыяльных дзяржаў. У гэтым асноўнае пытанне. З большасці спрэчак, якія тут праходзілі па майму дакладу, заканчваў галадзед, відаць, што калектывізацыя сельскай гаспадаркі БССР знаходзіцца ўжо на такой ступені, калі пры ўсіх спробах кулака дэзарганізаваць беднату і серадняка, якія імкнуцца ў калектыў, мы бачым, што ўжо самі беднякі і сераднякі пачынаюць агітаваць друг друга за калектывізацыю. Мы чулі з гэтай трыбуны, што іменна самі сяляне і селянкі кажуць, што калектывізацыя — гэта адзіны шлях уздыму сельскай гаспадаркі БССР. І вось іменна ўлічваючы гэта, я і паставіў у сваім дакладзе пытанне рабром аб тым, каб да канца 1930 года удзесяцярыць колькасць калгасаў і плошчу пад імі. Гэта задача цяжкая, але мы павінны яе не толькі паставіць, але і вырашыць, чаго б гэта нам не каштавала.